construir un bell somni. El primer que cal és estar despert. M'aferma per dur les brides i fer-se un projecte a mida, comptant que tot s'encongeix. Materials de primera, amples i profuns els seus fonaments. A prova de malentesos, compromisos i interessos i accidents, orientat al sud i protegit dels vents. Res no cura les ferides com un vell somni. I és que no arrisca la vida per un vell somni. Què seria de nosaltres sense un vell somni? Què en faríem del dia i de la nit? Per construir un vell somni cal posar-s'hi a plena dedicació. I està pendent a tot hora de si riu, si dorm, si plora, com si es tractés d'un nadó. I pel bé de l'empresa és indispensable estar assabentat. Que la fi de la proesa serà una sorpresa, el seu resultat. Hi ha un bon tros entre els somnis i la res no cura les ferides com un vell somni. Qui és que no arrisca la vida per un vell somni? Què seria de nosaltres sense un vell somni? Què en faríem del dia i de la nit? Per construir un vell somni cal, a més, ser prou eixerit. Quan es gira la fortuna per sortir d'entre les runes i fer-ne un altre tot seguit,